mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 lutego, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przez warunki pogodowe są utrudnienia w lotach do Wielkiej Brytanii. W nocy dowiemy się, czy Boże Ciało zdobędzie Oscara. Faworytem jest jednak koreański Parasite. W tym serwisie zajrzymy też do Mielna. Tam odbył się już po raz 17. międzynarodowy zlot morsów. Morscy w ogóle mają taką fajną energię. Uśmiechnięci są, zadowoleni. Super, super, super. Dziś odwołano 3 loty z lotniska Chopina do Londynu w związku z sytuacją pogodową w Wielkiej Brytanii, nad którą przechodzi sztorm Kiara, podały służby prasowe stołecznego portu. Jak dodały, jeden lot został przeniesiony na poniedziałek. Służby prasowe zapewniły, że jutro loty do Londynu powinny odbywać się zgodnie z rozkładem. Z utrudnieniami muszą się liczyć też pasażerowie podróżujący samolotami na trasie Londyn-Luton-Katowice. Powodem jest zbliżający się do Śląska cyklon Sabina. Odwołany został jeden rejs z Londynu do Pyrzowicy, drugi jest opóźniony i samolot ma przylecieć zamiast dziś wieczorem, jutro rano. Utrudnienia dotyczą także rejsów wylotowych z Pyrzowicy do Londynu Luton. Samolot, który miał wystartować dziś w popołudniu, wyleci jutro o 7 rano. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują także w Polsce. Fani kina na całym świecie odliczają już godziny do ceremonii wręczenia Oscarów. Ta rozpocznie się o 2 w nocy czasu polskiego. O statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy powalczy Boże Ciało Jana Komasy. Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Los Angeles, Władek Juszkiewicz, podkreśla, że film Jana Komasy spotyka się w Stanach Zjednoczonych z bardzo dobrym odbiorem. Film jest odbierany bardzo dobrze. Najlepszy dowód, że na festiwalu w Paryżu dostali nagrodę jury młodzieżowego i Bartek dostał nagrodę krytyków międzynarodowych. Na spotkaniach po pokazach duża dyskusja. Bartek w ogóle fororek wychodził. No, jest to strzał w dziesiątkę zgłoszenia tego filmu do Oscara przez Polskę. Jakie są szanse na Oscara? Dobrze, 1-5. Boże Ciało rywalizuje w kategorii najlepszy film międzynarodowy z filmami z Korei Południowej, Hiszpanii, Francji i Macedonii. Eksperci dają największe szanse południowo-koreańskiemu obrazowi Parasite. Z okazji najsłynniejszego filmowego wydarzenia roku dziennikarze Polskiego Radia uruchomili serwis poświęcony Oscarom pod adresem oscary.polskieradio.pl. Święto kina także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Noc Oscarów od północy poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. W Alei Pamięci Zesłańców Sybiru w Podgórzu koło Łomży upamiętniono dziś 80. rocznicę pierwszej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Ofiarą zsyłek jest poświęcony rdzawy monument z wyciętym godłem Polski, inskrypcją, fragment kolejowych torów oraz 2 szklane podświetlane słupy z setkami nazwisk deportowanych. Pierwsza wywózka, którą Sowieci rozpoczęli 10 lutego 1940 roku, była najbardziej tragicznym i bolesnym dla społeczeństwa wydarzeniem po zajęciu terenów Polski przez wojska sowieckie kilka miesięcy wcześniej, mówi historyk Krzysztof Sychowicz. Nikt nie spodziewał się takiego wydarzenia, nikt nie spodziewał się, że Sowieci wprowadzą odpowiedzialność zbiorową wobec całych rodzin osób, które uważali za przeciwników władzy sowieckiej. To dotyczyło i osadników wojskowych, i żołnierzy Legionów Józefa Piłsudskiego, a także uczestników walk polsko-bolszewickich 1920 roku. Na nieludzkiej ziemi znowu polski traf wyznaczyły bezimienne krzyże. Deportacja ludności przede wszystkim narodowości polskiej z lutego 1940 roku była pierwszą z 4 podobnych akcji, podczas każdej wywożono ponad 200 tysięcy osób. Wspólna kąpiel obserwowana przez tłum widzów zakończyła 17. międzynarodowy zlot morsów w Mielnie. W Bałtyku zanurzyło się 6 tysięcy amatorów zimowych kąpieli. Uczestnicy podkreślają, to wyjątkowa impreza. Nie słychać was, morsy, duże brawa! Złocieniecki klub morsów. Grupa 28 osób, w tym 5 dzieci. Bardzo fajna ekipa, miła atmosfera. Na wesoło! Morscy w ogóle mają taką fajną energię, uśmiechnięci są, zadowoleni. Super, super, super! Miła atmosfera i wspaniali ludzie. 5, 4, 3, 2, 1. Ja już po, zimno! Bardzo przyjemne uczucie, bardzo orzeźwiające, można powiedzieć. Fajnie, adrenalina jest fajna. Super, trochę ciepła woda, ale super. W międzynarodowym zlocie morsów wzięły udział morsy z całej Polski, ale pojawili się też goście z zagranicy, m.in. z Czech, Węgier, Słowacji, Szwecji, Danii i Niemiec. Najstarszy uczestnik tegorocznego zlotu miał 85 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszczowo w całej Polsce, w większości regionów temperatura na plusie, wiatr najmocniej powieje w górach i na Pomorzu. Jutro popada w całym kraju, będzie od 6 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat cynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, rozdajemy beztroskie bonusy. Tylko do 11 lutego w promocji Second Minute. Zniżka do 50 euro na wycieczkę fakultatywną. Parking przy lotnisku i wybór miejsca w samolocie za złotówkę. I jeszcze rabat do 500 zł. Nie czekajcie, rezerwujcie na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Moda zmienia się błyskawicznie. Czy producent aut może w ogóle wyznaczać trendy w modzie? Dla producentów aut to jest też prawdziwe wyzwanie. Nie tylko muszą przewidywać trendy, ale najlepiej, kiedy je sami wyznaczają. Wystarczy spojrzeć na Toyota CHR. Ten model rozpoczął nową erę designu całej marki. Stąd aż 7 nowości. W tym Corolla w trzech rodzajach nadwozia. No i Camry, RAV4. Będzie sukces? Niezawodność, bezpieczeństwo, ponadczasowy wygląd. Można je teraz kupić na wyprzedaży. To jak pan myśli, no? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji. Michał Olszański i Adam Malecki. Bardzo dobrze, że są Państwo z nami, bo dużo się dzieje. Przypomnijmy wyniki dzisiejszych spotkań w Ekstraklasie. Najpierw w Płocku fani gospodarzy byli zachwyceni. Wisła prowadziła 2-0 z Pogonią Szczecin. Ale to Pogoń Szczecin wygrała 3-2. Piast Gliwice pokonał 2-0 Zagłębie Lubin, a w trwającym meczu Legia Warszawa gra z ŁKS-em Łódź. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, jaka sytuacja? Jest 37 minuta, 0-0. Drużyna z Warszawy powoli zyskuje wiatru w żagle. ŁKS ma problem, aby wyjść ze swojej połowy, ale trzeba przyznać, że drużyna z Łodzi gra solidnie w obronie, nie pozwala na zbyt wiele. Brakuje składnych akcji, brakuje goli. Może lada moment się to zmieni. Oby tak było. W każdym razie, proszę Państwa, mamy w tej chwili zarówno mecz warszawski, jak i ten z Monachium. Bo właśnie o godzinie 18 piłkarze Bayernu rozpoczęli grę z RB Lipsk. To jest lider i wicelider Bundesligi. Biorąc pod uwagę to, co wczoraj działo się w meczu Bayeru Leverkusen z Borussią Dortmund, palce lizać. Powiem Ci, Adam, i powiem Państwu, że oglądałem to z zapartym tchem. I jak później się przełączyłem na mecz Wisły Kraków w naszej lidze, tak się troszkę zastanawiałem, czy oni grają w tę samą piłkę. Jest niespodzianka w Ekstraklasie w Plus Lidze Siatkarzy. Ślepsk Suwałki pokonał, wyobraź sobie, Skrebu Chatów 3-1. To duża niespodzianka. O wszystkich niespodziankach czasami Państwo chcą nas informować. Czekamy, 22,7 trójek. Elżbieta Różycka czeka na telefony od Państwa. My w tej godzinie zaproponujemy już za chwilę wspomnienie z czwartku, czyli gala wręczenia nagród sportowych Polskiego Radia. Za wszystkie oddane głosy bardzo Państwu dziękujemy. Znowu wrócimy do konfliktu w sporcie, tym razem wokół naszego superfightera bieżni Marcina Lewandowskiego. Zapowiemy Mistrzostwa Świata w biatlonie i poznają Państwo kolejnego sportowca niepełnosprawnego. Ostatnio staramy się nie zapominać właśnie o tych, dla których sport jest tak istotny, by nabrać poczucia wartości w życiu. To a już za chwilę przeniesiemy się do San Remo. Jako italianista czuję się w obowiązku, żeby przypomnieć o tych 5 dniach, którymi żyła cała Italia, całe Włochy, festiwal w San Remo. No i wczoraj wielki zwycięzca Diodato i piosenka Fai rumore. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un animale. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto in fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare. Ma capisco che per quanto è fugato pięknie, ale tak naprawdę w włoskim stylu. Pierwsze miejsce tegorocznego Sanremo. Diodato nazywa się ten wokalista. A gdybyś przetłumaczył tytuł? Fajrumory. No, co to znaczy? No tak, że to chodzi o to głównie, że on wsłuchuje się w odgłosy kobiety, która gdzieś tam chodzi po mieszkaniu, krząta się. I on, no nasłuchuje, co się dzieje. Tak, i ta jego miłość jest z każdym dniem ten coraz większa. Ten refren z takimi emocjami. Ładne, ładne. To Włosi wybrali tę piosenkę w Sanremo jako najlepszą z ubiegłego roku, a państwo wybrali najlepszego sportowca, najlepsze wydarzenie sportowe. Nadzieja roku to kapituła i e-impreza sportowa to wszystko. W czwartek podsumowaliśmy tegoroczną Nagrodę Sportową Polskiego Radia, a na gali był Mateusz Fusiarz. W rytmach muzyki zespołu Manam upłynęła nam nasza gala. Gala, podczas której rozdano 4 nagrody. 2 przyznała specjalnie powołana komisja, 2 kolejne to już decyzja słuchaczy. Jako pierwszą na gali przyznano statuetkę za najlepsze e-sportowe wydarzenie roku, którym została impreza Intel Extreme Masters w Katowicach. Ktoś powie, jakim prawem granie na komputerze czy konsoli może być traktowane na równi ze sportem fizycznym? Przecież za wszelką cenę próbujemy młodzież zagonić na boisko, a nie przyciągnąć przed ekrany. A teraz to promujemy? Rapoport, że ja ciebie nie rozumiem. Ty budzisz mnie w nocy. Już tłumaczę. Po prostu profesjonalny e-sportowiec to nie otyły jegomość, nie dbający o siebie i zarywający nocki na graniu. To ktoś zupełnie inny, jak wytłumaczył mi rzecznik prasowy ESL Polska Adrian Kostrzemski. Rośniemy w siłę i myślę, że każda osoba, która na początku myślała bądź zajmowała się e-sportem, w chwili obecnej nie może uwierzyć, jak daleko e-sport zaszedł. Biorąc pod uwagę to, że za chwilę będziemy rozgrywali turniej przed Olimpiadą w Tokio, to tylko pokazuje, jak długą drogę przeszło to zjawisko. De facto od rozrywki młodych ludzi w kafejkach internetowych po pełne hale widowiskowo-sportowe na całym świecie. Myślę, że też patrząc na rywalizację, to ci ludzie są często dużo bardziej zmęczeni niż zwykli sportowcy. Mało kto wie, jak wiele czasu poświęcają zawodnicy e-sportowi właśnie na trening stricte fizyczny. Mamy wiele przykładów, gdzie znani, wykwalifikowani trenerzy tradycyjnych sportów bądź osoby, które są wykwalifikowane do przygotowania fizycznego, obejmują ważne posady w zespołach e-sportowych, tak żeby przygotować tych zawodników do rozgrywek na najwyższym poziomie. To skoro ustaliliśmy już, że e-sport ma ze sportem więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać, przejdźmy do kolejnych kategorii. W przypadku Nadziei Polskiego Sportu komisja miała twardy orzech do zgryzienia. Do wyboru siatkarka Malwina Smażek-Godek, tenisistka Iga Świątek i żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Prawda, że trudny wybór? Nie dla jednego z członków kapituły byłego piłkarza Macieja Szczęsnego. Dla mnie wybór nie był skomplikowany. Pan Bartek Zmarzlik jest mistrzem świata seniorów. Nawet jeżeli zdarzy się, że do końca swojej kariery już tytułu mistrza świata nie zdobędzie, to i tak spełnił, myślę, oczekiwania i nadzieje, bo o nadziejach mówimy, polskich kibiców z naddatkiem. Z kolei Malwina Smażek-Godek uzależniona jest od wielu innych zawodniczek w swojej drużynie. A Iga Świątek jest najmłodsza z całego towarzystwa, jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Pokazała, że nawet po 5-miesięcznej przerwie może pojechać w wielki świat i ten wielki świat zawojować. Dla mnie ona była, jest i będzie nadzieją, mam nadzieję, spełnioną już wkrótce. Taka była opinia Macieja Szczęsnego, taki też ostatecznie był werdykt kapituły. Iga Świątek została nadzieją polskiego sportu w plebiscycie Polskiego Radia. Na gali tenisistki oczywiście zabrakło, Puchar Federacji i reprezentowanie kraju były priorytetem. Ale studia Agnieszki Osieckiej odwiedzili jej siostra Agata i tata Tomasz. Myślę, że to jest na pewno dla niej mobilizujące i będzie to powodowało, że za chwilę już może nie będzie tą nadzieją, bo już będzie spełniona, tak? Będzie już gdzieś tam u szczytu. Za chwilę maturę pisze, to już w ogóle będzie naprawdę dorosła. O zwycięzcach w kategoriach Wydarzenie i Sportowiec Roku decydowali już Państwo w głosowaniach na stronie Polskiego Radia i SMS-owym. Sportową chwilą, która najbardziej utkwiła słuchaczom w pamięci, był ten niesamowity sukces Dawida Kubackiego. Na Mistrzostwach Świata w Zefeld na skoczni normalnej Kubacki po pierwszej serii był 27, a konkurs skończył ze złotym medalem. Nagrodę w imieniu skoczka odebrał prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner, który radio ceni szczególnie. Ja sam jestem laureatem Złotego Mikrofonu. Współpracowałem bardzo blisko z dziennikarzami Polskiego Radia. Były transmisje bezpośrednie, prawda? Nieraz jadąc samochodem musiałem słuchać, prawda? I miałem dokładny przekaz tego, co się działo. Także, a nieraz nawet sam się dowiadałem wyników z Polskiego Radia, będąc na skoczni, bo stałem w miejscu, w którym nie słyszałem, a tam chodziło o to, czy wygrał Małysz czy Goldberger. To był Trondheim, taki konkurs, w którym Adam przeskoczył tą skocznię i takie rzeczy też się zdarzały. Także dużo takich fajnych rzeczy wiąże się właśnie z Polskim Radiem i z dziennikarzami, którzy za nami podróżowali, wędrowali i robili przekaz na żywo. Na koniec kategoria najważniejsza. Sportowiec 2019 roku. Został nim niewielki człowiek o wielkim sportowym charakterze i sercu. Trzeci indywidualny mistrz świata na żużlu z Polski. Bartosz Zmarzlik. No właśnie, ja myślę, że ty masz swój udział w tym, że Zmarzlik wygrał ten konkurs wśród słuchaczy, wiesz Adam? Naprawdę? No a kto cieszę tak się. Cały czas o tym żużlu pamięta? Kto bez przerwy nam mówi, chłopaki, pamiętajcie, podajcie wyniki? Kto przywozi fantastyczne rezultaty i rozmowy no, z żużlowcami? No ale słuchacze jednak głosowali. Ja wiem, że wśród naszych słuchaczy jest bardzo wielu fanów żużla i to mnie bardzo cieszy. Także trzymajmy kciuki za naszych żużlowców. Najpopularniejszym sportowcem roku został Bartek Zmarzlik dwa razy, a ciągle się mówi w radio i wszędzie o piłce nożnej. No mam nadzieję, że już teraz pan mówi, ale w trójce oczywiście, że się mówi o Bartku. Mało tego, niech pan teraz posłucha. Otóż nagrodę w imieniu Bartka odebrali jego rodzice, pani Dorota i pan Paweł. Miałem okazję podejść do nich, bardzo miła rodzina. I tak powiedziałem, proszę państwa, tyle różnych emocji jest związanych z tym żużlem, bo to przecież jest niebezpieczne, kontaktowe. Pani Doroto, czy jak pani wreszcie ten tytuł świata dostała w postaci tego, co Bartek wywalczył, to tak sobie pani pomyślała, warto było przeżywać te wszystkie emocje? Tak, no na pewno. Zawsze mu trzymamy kciuki za niego, aby dojechał cało i zdrowo, bo to jest najważniejsze. A to jest takie uwieńczenie jego ciężkiej pracy. Wiadomo, nie, każdy sportowiec, który pracuje, osiągnie w końcu wymarzony cel. On od dziecka marzył o tym, aby zostać mistrzem świata, więc no teraz chcemy pobijać rekordy. Serce matki momentami było bardzo, ale to bardzo narażone na emocje, bo zawsze się pani pewnie boi, kiedy oni są tam na dole i walczą po prostu koło w koło. No tak, dokładnie. No boję się, ale ufam mu, że ma dojechać od punktu A do punktu B. To jest dla mnie zawsze najważniejsze, gdyż my z synowymi na zawody nie jeździmy, tylko jeździmy zawsze na finał, obojętnie gdzie jest. Boi się pani tych emocji, będąc na stadionie? nie boję się, ale wolimy to w spokoju obejrzeć. Tam jest ich zadanie do wykonania. My nie jesteśmy tam potrzebne. A tata? No ja jestem z nim odkąd zaczął na żużlu. Jestem zawsze dzień w dzień i na treningu, i na zawodach. Wspieram go, pomagam i czuwam nad tym, żeby wszystko pracowało jak najlepiej. On zaskoczył kibiców, ale tak sobie myślę, że was także. Czy nie sądzicie, że to tak przyszło naraz? Kto się spodziewał, że to już w tym roku? Dokładnie. Te wszystkie wyróżnienia, jakie go spotkały w tym roku, to były dla nas ogromnym zaskoczeniem. Czyje cechy dominują u Bartka? Mamy czy taty? No ja myślę, że temperament mamy. Jazda motorem być może po mnie, bo ja zawsze miałem motocykl i do dzisiaj posiadam, także myślę, że jest to wspólny. Czyli ta benzyna w krwi to jest u pana i u niego, natomiast jeśli chodzi o wolę i determinację walki, to pani cechy, tak? Nie, ja myślę, że to są nasze wspólne cechy, dobre geny i rodzina, a rodzina jest, jak ja to zawsze powtarzam, fundamentem, gdzie dajemy mu wsparcie, co by się nie działo, zawsze na nas można liczyć. On ma dziewczynę? Tak, ma narzeczoną, już narzeczoną. I teraz mam do pani na koniec taką prośbę. Gdyby pani miała swojej przyszłej synowej powiedzieć, dbaj o mojego chłopaka, bo on jest jaki? Dobrym człowiekiem. I tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zawsze mówię, że dobre rzeczy, cudowne rzeczy rodzą się z wielkiej miłości. No i teraz już wiemy, jak ktoś się wychowuje w takiej rodzinie. Mądra mama, miłość, mądry tata. No to dla Bartka gramy. Jestem w niebie, bo on chyba jest w niebie. W tej chwili jest na obozie przygotowawczym w Czechach chyba. W Hiszpanii chyba. W Hiszpanii już jest? Tak, no tak. To bliżej przemieszcza nieba. Się. No i pozdrawiamy brata Pawła. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą. Mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, rzuciłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Czułem się średnio. Nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie, mijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy, ludzie dziwni, ludzie okrutni, taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król, w oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król, liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Proszę Państwa, Bayern Monachium, RB Lipsk, nadal 0-0, 26 minuta. Spotkanie bardzo zacięte i wyrównane, chociaż Bayern oczywiście robi wszystko, żeby strzelić gola. Lewandowski miał okazję, w pewnym momencie został jednak zablokowany. Jeśli chodzi o pierwszą połowę meczu na Legii, Legia LKS 0-0. Kibice Lekkiej Atletyki od wczorajszego wieczora mówią głównie o kosmicznym rekordzie świata w skoku o tyczce Armanda Mondo Duplantisa, ale z tyłu głowy mają problemy Marcina Lewandowskiego. Tak jak młodzian ze Szwecji startował wczoraj w Toruniu. Startował bez trenera. Władze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nie są w stanie porozumieć się z jego starszym bratem Tomaszem. Między innymi o tym z medalistą Mistrzostw Europy i Świata w biegach na dystansie 800 i 1500 metrów rozmawiał Krzysztof Łuniewski. Pierwsze pytanie dotyczyło jednak aktualnej dyspozycji Marcina. Wróciłem właśnie dość niedawno ze zgrupowania wysokogórskiego, może nie wysokogórskiego, średniogórskiego, że tak powiem, w południowej Afryce. Spędziłem tam mocne 4 tygodnie praktycznie w ciężkim treningu. Forma oczywiście ciągle idzie do przodu, ale jeszcze nie ma co się nastawiać na jakieś wielkie fajerwerki, bo cel w tym sezonie jest tylko jeden, Tokio 2020 i wszystko pod to jest podporządkowane. Ale niemniej jednak sezon halowy jest zawsze jakimś dla mnie fajnym przerwnikiem, możliwością jakąś odskoczni od codziennych treningów monotonnych, ciężkich, długich. To możliwość sprawdzenia się w obecnym momencie, gdzie się stoi, w jakim miejscu, także bardzo fajnie, pozytywnie zawsze tego podchodzę. Jestem obecnie po pierwszym starcie w Düsseldorfie, gdzie pobiegłem na 800 metrów. Szczególnie ciężko mi teraz idzie 800 metrów, bo mogę w pełni nazwać siebie już biegaczem na 1500 metrów, nie 800. Zawsze byłem taki rozdarty. Od zeszłego roku mogę w pełni szczerze powiedzieć właśnie, że jestem biegaczem na 1500 metrów. W związku z tym olbrzymi kilometraż, praca bardzo mocno wytrzymałościowa. Przez to 800 będzie zbiegało się mi coraz trudniej, ale właśnie to, po to też wybrałem te 800 na tych pierwszych dwóch startach. Kolejny start na Kopernikusie Cup też na 800 właśnie po to, bo jest tam część treningu po to, żeby forma była tam, gdzie powinna być, na dystansie 1500 metrów. Wyczerpująca odpowiedź Marcina Lewandowskiego na dzień dobry. Marcin, natomiast ostatnio zrobiło się bardzo głośno o sprawie mniej przyjemnej. Świat Sportu biegła informacja, że twój trener i brat Tomek nie potrafił się porozumieć z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i w ten sposób ty straciłeś trenera. Trenera straciła też cała wasza grupa, także Adam Kszczot czy Angelika Cichocka. Jak ty na tę sprawę patrzysz z własnej perspektywy? Zanim skomentuję jeszcze to wydarzenie, to wrócę do poprzedniego pytania. Miałem parę dni temu wywiad też w Niemczech z dziennikarzem. Zadał mi jedno pytanie, a dałem mu 20 odpowiedzi. Jeśli chodzi o obecną sytuację, nie jest to łatwa, nie jest to komfortowa sytuacja i pierwszy raz w swojej karierze jestem w tak dziwnej sytuacji. Także nie chcę za bardzo tego jeszcze komentować, a dlatego, że jeszcze nie jest koniec, rozmowy jeszcze trwają. Tomek, wiem, mój brat, trener, chce dogadać się z Polskim Związkiem i miejmy nadzieję, że tak też będzie. Ja również oczywiście chcę trenować z nim tak jak do tej pory, bo przynosiło nam największe efekty, także nie chcę mówić, co będzie gdyby nie wyszło. A na razie wierzę bardzo mocno w to, że Polski Związek Lekkoatletyki jednak dogada się z moim szkoleniowcem Tomaszem i mówię, i wszystko wróci do normy. Więcej komentarzy na ten temat nie chcę, bo jest to na razie nikomu, a przynajmniej mi niepotrzebne. Nie chcę sobie zamartwiać głowy tym wszystkim. Chcę po prostu, tak jak zawsze, być robotnikiem, tytanem ciężkiej pracy i wykonywać polecenia mojego brata Tomasza Lewandowskiego. Wiem od ludzi, którzy zawiadują naszym związkiem, że zarzut do twojego brata był taki, że przebywając na zgrupowaniach na kosz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, trenował biegaczy z innych federacji. I takie są fakty, nie ma co tam udawać czy ściemniać, oczywiście, ale To wszystko i wyłącznie jest robione po to, żeby mi się lepiej trenowało, żebym miał grupę treningową do treningu, żebym trenował z najlepszymi biegaczami na świecie. To nie jest żadna tajemnica. Wszyscy najwięksi biegacze, najlepsi biegacze na świecie trenują w wielkich grupach z innymi najlepszymi biegaczami na świecie. W moim przypadku jest dokładnie to samo i nie wiem, czemu właśnie wychodzą ludzie z takiego założenia, że coś jest nie tak, bo wszystko to jest robione pode mnie, pod moją grupę. Po to przyszedł do mnie też Adam, chociażby do nas, do grupy Adam Kszczot, żeby trenować z najlepszymi biegaczami na świecie, żeby móc się ciągle rozwijać. Czy wy już wspólnie trenowaliście z Adamem, czy ta sytuacja takie wspólne treningi uniemożliwia? Z Adamem spędziłem 2 tygodnie na zgrupowaniu w RPA, ale tak naprawdę żadnego treningu wspólnego nie zrobiliśmy. Mówię to oczywiście o wspólnym treningu jakimś konkretnym, na bieżni, w kolcach, szlifującym jakieś tam podstarty, także niestety zabrakło tego elementu i właśnie dlatego ta sytuacja jest taka drastyczna i niekomfortowa w każdą stronę, że myślę, że chyba czas najwyższy naprawić to, bo dni uciekają, świat też ucieka, a igrzyska są coraz bliżej, także myślę, że jest to ostatni moment, żeby władze Polskiego Związku Lekietyki dogadały się z moim bratem Tomaszem Lewandowskim i to pozwoli mi też razem z nim trenować i z grupą, z Adamem i z całą grupą najlepszych biegaczy na świecie, jak naprawdę. Marcin, ale takie pytanie pierwsze, które ciśnie się w tej sytuacji na ustach, a z kim ty trenujesz na tę chwilę? Sam? Sam sobie rozpisujesz treningi? Na chwilę obecną trenuję sam. Ostatnie 3 tygodnie trenowałem sam i no mówię, jest to strasznie niekomfortowa sytuacja. Nie wyobrażałem sobie nigdy w życiu, że do takiego czegoś może dojść, no a jednak życie napisało taki scenariusz, ale mówię, na razie wierzę w to, że ta sytuacja jeszcze się wyprostuje i wrócimy do swojej funkcji. Ale nie chce mi się wierzyć, że twojego brata nie ciągnie do roboty z tobą. No jesteś jego bratem, co prawda rzeczywiście, no to już jest zależność finansowa, ale nie wierzę, żeby cię zostawił na lodzie. To nie chodzi tylko o finanse, to chodzi o wiele innych rzeczy. Konflikt na linii właśnie Pezla, Tomasz Lewandowski ciągnie się już od wielu, wielu lat. Balon pękł i ta właśnie niejasna sytuacja spowodowała też no, nasze jakieś tam prywatne stosunki też przez to, które się pogorszyły. Padły pewne słowa, ale mówię, no leży po prostu wyprostować jak najlepiej sytuację i dalej robić swoje, no bo mówię, czas ucieka, a naprawdę medal jest w zasięgu ręki. Tak, sytuacja jest tak zwana dynamiczna, różne rzeczy się dzieją, są już wypowiedzi, że jednak z bratem, tutaj teraz historia taka, że nie wiadomo, czy ten konflikt zostanie zakończony. No trzeba zakończyć, bo są igrzyska, trzeba pracować, jest bardzo mało czasu, także na pewno obie strony, czy też więcej stron, ile tam ich jest, znajdą jakieś rozwiązanie, żeby chłopcy mogli w spokoju pracować. A Marcin na pewno zadba o to, żeby w Tokio emocji nie brakowało, bo każdy bieg z jego udziałem to jest naprawdę roller coaster. Świetnie, a zatem teraz mamy chwila z muzyką i za moment zapowiemy ważną imprezę na śniegu, proszę Państwa, bo są jeszcze imprezy zimowe. You've been hit by, you've been struck. Już w tym tygodniu w Anderselwie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w biatlonie. Rękę na pulsie trzyma nieźle strzelający i biegający Tomasz Grozdowski. Poważnych sukcesów w biatlonie już dawno nie było. Czy w końcu przyjdzie na nie pora? Od jakiegoś czasu Polki trenują pod okiem Michaela Greisa, Niemca, trzykrotnego mistrza olimpijskiego i trzykrotnego mistrza świata. I choć sukcesy zawodnicze nie równają się sukcesom trenerskim, to można mieć jakąś nadzieję. Zapytałem panią prezes Polskiego Związku Biatlonowego Dagmarę Gerasimiuk, czy jest szansa, że coś w końcu drgnie. Co w Anderselwie będzie sukcesem, a co porażką? Przede wszystkim tutaj liczymy na miejsca w pierwszej dziesiątce Moniki Hojnisz, również Kamili Żuk, rywalizacji w sztafetach kobiet zakończonej właśnie czy w pierwszej szóstce, czy w pierwszej ósemce. W przypadku mężczyzn tutaj sukcesem będzie, jeżeli nasi reprezentanci znajdą się w biegach pościgowych i oczywiście w pierwszej dwunastce w sztafecie męskiej. Pamiętajmy, że jeszcze mamy tak zwane sztafety mieszane, pojedyncze i rywalizacje dwóch kobiet, dwóch mężczyzn. Tutaj liczę na miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszą dyspozycję pokazywała Monika Hojnisz, Kamila Żuk. Na nie stawiałabym w indywidualnych konkurencjach. No co się może wydarzyć? To jest biatlon, kiedy będą bezbłędnie strzelali, to tutaj te wyniki mogą nas bardzo pozytywnie zaskoczyć i liczę na to, że w przypadku kobiet możemy się znaleźć w pierwszej szóstce, w przypadku mężczyzn w pierwszej dwunastce. Indywidualnie zakładam miejsca w pierwszej dziesiątce. Jak wygląda sytuacja w czołówce światowego biatlonu, do której Polacy na razie nie mają dostępu? W światowym biatlonie, jeżeli chodzi o męski biatlon, obecny lider Pucharu Świata Martin Fourcade, jego kolega z ekipy Quentin Fillon-Maillet i rywalizacja trwa właśnie pomiędzy nimi a Norwegami. I tutaj przede wszystkim Johannes Bo. Niemcy mają ogromne apetyty na stawanie na podium. W przypadku kobiet to przede wszystkim ten sezon dominuje Tiril Ekhof nad Dorotheą Wierer i znowu Norwegia, Włochy, ale również Hanna Eberg ze Szwecji. To są te dziewczyny, które z pewnością są faworytkami do wszystkich biegów indywidualnych. Ta dominacja absolutnie norweskiej federacji w tym przypadku, no i Dorothe Rivierer jest bardzo, bardzo znacząca. Kciuki za nasze zawodniczki. 13 lutego rozpoczyna się impreza we Włoszech. Potrwa do 23 w Anderselwie, tak jak wspominaliśmy. Bayern Lipsk nadal 0-0. I know we're Halo Stadion Warszawskiej Legii. Druga połowa meczu Legia ŁKS rozpoczęła się kilka minut temu. Janek Kałucki. Druga połowa się chwilę temu rozpoczęła. Od mocnego uderzenia zaczął Michał Trąbka, ale ten nie opanował piłki w polu karnym Legii. Ja tylko dodam, nawiązując do waszej rozmowy z Żelisławem Żyżyńskim, że zimowe okienko transferowe pokazało przepaść między naszą ligą a całą resztą. Na nas robi wrażenie 7-milionowy transfer, a dla innych drużyn jest to wpisane w margines ryzyka. Mamy na szczęście jeszcze takich zawodników jak Karbownik, który jest najlepszy na boisku, czy Jose Kante, ten w 45 minucie nie wykorzystał prezentu od Arkadiusza Malarza, bramkarz ŁKS-u, wypluł piłkę, a Kante nie potrafił jej umieścić w siatce. Miażdżąca przewaga Legii, ale nic z tego nie wynika. ŁKS dzielnie się broni. Niemniej mecz przy Łazienkowskiej słabiutki. Nasza piłka wprawdzie wybudziła się z zimowego snu, ale jeszcze się snuje w przedpokoju. Miejmy nadzieję, że w przerwie łyknęła czarną kawę, bo i lada moment zobaczymy składne akcje, dokładne podania i przede wszystkim gole. Jak na razie bliżej sukcesu piłkarze z Warszawy. Bardzo dziękujemy za kolejny meldunek z Łazienkowskiej, a my teraz, proszę Państwa, w trzeciej stronie medalu o sportach niepełnosprawnych, o sportowcach, bo dobrze wiemy, jak ważny jest dla nich sport, który podnosi ich poczucie wartości i wiemy, jak wielu z nich słucha naszej audycji. I chcemy Państwu przedstawiać takich sportowców, których warto poznać. Nie tak dawno poznali Państwo Lucynę Kornobyc. No, ona jest niemalże gwiazdą, została sportowcem bez barier ubiegłego roku. Dziś chcemy, by poznali Państwo pewnego narciarskiego biegacza. Nazywam się Bartosz Bierowiec. Jestem osobą niewidomą, ale wolę, jeżeli się określa mnie osobą niedowidzącą. Sport w moim życiu zawsze odgrywał bardzo dużą rolę, zarówno przed tym, jak zacząłem tracić wzrok, jak i później. Zacząłem tracić wzrok w wieku 15 lat. To postępowało dość szybko. Niestety, no właściwie do dzisiaj nie wiadomo, jakie są przyczyny. Od samego początku szukałem swojego sposobu na radzenie sobie z tymi problemami. Zawsze uciekałem w aktywność, w sport. To okazało się najlepszym sposobem na radzenie sobie z problemami związanymi z postępującą niepełnosprawnością. Pierwotnie byłem bardzo związany ze sportami górskimi, z narciarstwem, z alpinizmem. Stopniowo trzeba było wyciszyć te aktywności ze względów na moje własne bezpieczeństwo. Szukałem swojej sportowej drogi, żeby móc normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Ukończyłem studia, założyłem rodzinę i gdzieś ten sport zawsze był ze mną. Natomiast no, przyszedł taki moment, kiedy trzeba było coś ze sobą zrobić. I zacząłem biegać na nartach. Mój starszy syn się bardzo zapalił, w związku z tym zaczęliśmy biegać razem. Starszy syn, który ma teraz 16 lat, długo biegał jako mój przewodnik. Oczywiście w tych biegach, w których mógł wziąć udział. A ja się zacząłem angażować coraz bardziej w sport wyczynowy. Znajdować w tym sporcie swoją drogę. Aktualnie przeszedłem drogę od takich amatorskich biegów krótkich, narciarskich do startów w maratonach narciarskich cyklu World Loped. World Loped to jest międzynarodowa liga biegów narciarskich, gdzie zrzeszone jest 20 największych biegów maratońskich narciarskich na świecie. Mam już ukończone 7 biegów tego cyklu, w tym te największe, jak włoska Marcialonga, norweski Birkenbeiner Rennet, czeska, izerska 50, oczywiście nasz bieg Piastów wielokrotnie. Stworzyłem taki własny projekt, który nazwałem Karawana z Marzeniami. Idziemy z tymi marzeniami wspólnie z moim synem, z ludźmi, którzy są zaangażowani w pracę ze mną, w treningi, we wszystko, co związane z tą stroną okołosportową też. Idziemy w tej karawanie do wyraźnego celu, czyli do zdobycia tytułu mastera World Loped. Tak, brawa dla Bartka. Życzymy mu w tym sezonie kolejnych sukcesów. Wspomniany cykl World Lopet to prestiżowe zawody. Ostatnio hymnem biegaczy uczestniczących w World Lopet stał się utwór Skrzydła, ale o tym utworze już za chwilę, bo musimy wejść na stadion na Legii. Halo, Jan Kałucki. I sensacja na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. ŁKS wygrywa z Legią 1-0. Bardzo ładna, składna akcja Łodzian. Pogubili się trochę bramy obrońcy warszawskiej drużyny. Piłkę wypluł jeszcze bramkarz Legii i tam najbardziej skutecznym był właśnie piłkarz łódzkiego klubu sportowego. Jest 54. minuta. Legia Warszawa 0, ŁKS 1. A, mamy rzeczywiście sensację. Wracamy zatem do Bartka, którego Państwo przed chwilą poznali. Obyś miał same sukcesy w tych narciarskich maratonach. Ten wspomniany cykl World Lopet jest cyklem bardzo prestiżowych zawodów i ostatnio hymnem biegaczy, którzy uczestniczą w World Lopet, stał się utwór Skrzydła zawsze są dla Ciebie. Ten utwór stworzył śląski muzyk Grzegorz Majzel, który zresztą nie po raz pierwszy tworzy dla sportowców. Ja kocham sport i kocham muzykę, dlatego że to są dziedziny niezwykle spójne. Tam są emocje, tam jest adrenalina. Oczywiście pod warunkiem, że to wszystko jest czyste, że to jest takie bardzo bliskie ideom olimpizmu. Wiele utworów poświęciłem sportowi, sportowcom, bo przecież utwory napisane dla Mateusza Ligockiego, jednego z trzech wybitnych sportowców, snowboardzistów, który był na czterech igrzyskach olimpijskich, czy utwór Papa Sztam, który jest hołdem dla wybitnego trenera polskiego pięściarstwa. No czy wreszcie utwór Skrzydła zawsze są dla Ciebie, który napisałem ostatnio. Tak naprawdę o nas samych, o naszych doznaniach, o walce, ale także i o przemijaniu. I wydaje mi się, że Skrzydła zawsze są dla Ciebie jest taką kompozycją. Ziemio bezkresna i wieczna, planeto ognia i róży, bądź zawsze skrzydłom słoneczna, ochraniaj je w czasie burzy. Nie mogę zapomnieć lotu, ty mnie rozumiesz i każe. Nie mogę stać się nielotem, nielotem podniebnych marzeń. Skrzydła zawsze są dla ciebie, choć przybywa lat. Świat bez skrzydeł nie istnieje tak. Skrzydła zawsze są dla ciebie, choć przybywa lat. Świat bez skrzydeł nie istnieje tak. Zbliża się do nas niebo, gdy kiedyś tam odlecimy i kar zawoła dlaczego. Skrzydła zawsze są dla ciebie, choć przybywa lat. Świat bez skrzydeł nie istnieje tak. Skrzydła zawsze są dla ciebie, choć przybywa lat. Świat bez skrzydeł nie istnieje tak. taki hymn biegaczy z World Lopez, skrzydła zawsze są dla ciebie, Grzegorza Majzela. Do przerwy jest 0-0 w meczu Bayernu Monachium z RB Lipsk. Co jeszcze działo się w lidze niemieckiej? Abgewehrt aus dem Hintergrund mit Strahlen schießen. Ratschieß! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Fantastyczne widowisko zaserwowali wczoraj kibicom w Leverkusen piłkarze Bayeru i Borussii Dortmund w 21. kolejce Bundesligi. Obie drużyny w świetnej formie, choć BVB po porażce w Pucharze Niemiec. Gospodarze objęli prowadzenie w 20. minucie po golu Kevina Folanda. Niemiec jagrasowy napastnik, którym zresztą jest, wykończył sytuację sam na sam. Już dwie minuty później wyrównał Mats Hummels, a prowadzenie Borussii dał grający po raz pierwszy w wyjściowym składzie Emre Can. Pomocnik przymierzył tak pięknie z 30 metrów, że już dziś może szykować się do nominacji na najpiękniejszą bramkę sezonu. Do przerwy był jednak remis 2-2, bo gola do szatni dla Bayeru strzelił ponownie Folland. W drugiej połowie znów prowadzenie Dortmundczyków po trafieniu Rafaela Guerreiro. Końcówka należała jednak do aptekarzy. W 81. minucie wyrównał Leon Bailey, a minutę później Bayarena oszalała. Lars Bender efektownym strzałem głową pokonał bezradnego Romana Burgiego i dał jakże cenne zwycięstwo Bayerowi. Nie pomógł nawet wprowadzony w końcówce Erling Braut Holland. Borussia poniosła pierwszą ligową porażkę w tym roku, a Bayer gra naprawdę dobrze, co udowodnił również w starciu z Borussią. Jest już coraz bliżej pierwszej czwórki, którą w takiej formie spokojnie może osiągnąć. Tym bardziej, że rywalom zdarzają się wpadki, tak jak Schalke. Zespół z Gelsenkirchen również walczy o Ligę Mistrzów i wczoraj u siebie powinien nie pozostawić złudzeń w meczu z Paderbornem. Ostatni zespół tabeli przegrywał, ale strzelił gola w końcówce i wywiózł cenny punkt. Ostatnie trzy mecze Schalke to zaledwie 2 punkty i jedna zdobyta bramka. Potknięcie drużyny z Gelsenkirchen mógł wykorzystać Hoffenheim. Ten zespół nie dość, że się potknął, to jeszcze przewrócił, bo przegrał we Freiburgu 0-1 po golu Luki Waldschmidta. To jego pierwsze trafienie od października po powrocie po kontuzji. To miłe uczucie. Długo na to pracowałem podczas treningów i rehabilitacji, ale nie wygrałem tego meczu sam. Zrobiła to moja drużyna. Zrobił to również Eintracht Frankfurt i to w jakim stylu. Niepokonana w tym roku drużyna Adiego Hittera w piątek wygrała z Augsburgiem aż 5-0. Dublety ustrzelili Timothy Chandler i Filip Kostić. Na pierwszy doppelpack w Niemczech musi jeszcze poczekać Krzysztof Piątek. Napastnik znów schodził z boiska pokonany. Tym razem jego Hertha uległa będącemu w tragicznej formie Mainz 1-3. Kibice Herty muszą się uzbroić w anielską cierpliwość. Klub niebawem ma się bić o mistrzostwo. Takie są zapowiedzi. Ale na razie gra fatalnie. Krzysztof Piątek jednak uspokaja. We have a lot of good plan, I think, in the future for me, for the club. Mamy wielki plan na przyszłość, zarówno dla mnie, jak i dla klubu. Latem dołączą do nas świetni zawodnicy. Teraz jesteśmy w przebudowie. Budujemy się w każdym meczu. Chcieliśmy wygrać. Niestety, to trudny czas. Trudne to są warunki atmosferyczne w Niemczech. Przełożone zostało nawet jedno ze spotkań Borussii Mönchengladbach z FC Köln. Powód? Oszalała Sabina. Ale spokojnie, to nie kobieta, to niż baryczny. Ale co by się nie działo, i tak niekwestionowanym wydarzeniem numer jeden w tej kolejce jest mecz Bayernu Monachium z RB Lipsk, czyli lidera z wiceliderem. To spotkanie właśnie trwa w Monachium. Panowie, jaki wynik? Przerwa jest 0-0. Filip Jastrzębski, dziękujemy za te relacje. Co działo się we Włoszech? Sassuolo pokonało Spal, Brescia Udinese 1-1, Genoa wygrała 1-0 z Cagliari, Napoli, tu gol Arkadiusza Milika, przegrało 2-3 z Lecce, a do przerwy Parma przegrywa z Lazio 0-1, wieczorem 20:45 derby Mediolanu Inter Milan. A teraz zapraszamy na Półwysep Iberyjski. Panie, miniony tydzień upłynął pod znakiem sensacyjnych rozstrzygnięć w Pucharze Króla. Sensacyjnych, bo do półfinału nie udało się awansować ani obrońcom tytułu z Walencji, ani gigantom z Madrytu i Barcelony, ani nawet Villarrealowi. Ci ostatni nie dali rady drugoligowemu Mirandes, przegrywając 2-4. Od Walencji lepsza 2-1 okazała się Granada. Real po szalonym meczu przegrał z Realem Sociedad 3-4, a na deser jedyną bramką meczu w doliczonym czasie gry Athletic Bilbao wyrzucił z rozgrywek FC Barcelonę. Tegoroczna edycja już na pewno będzie najbardziej sensacyjną od 2006 roku, kiedy w finale Espanyol okazał się lepszy od Realu Saragossa. Mecz taki jak ten nie zdarza się często. Takie noce wzmacniają naszą filozofię. Coraz trudniej konkurować nam z gigantami, dlatego jesteśmy bardzo dumni, że się oparliśmy i jesteśmy w półfinale. To słowa Gaiski Garitano, trenera Atletico Bilbao, ale jak ulał, oddają też sytuację pozostałych półfinalistów. Wróćmy jednak na ligowe boiska. Tam najlepszą robotę zrobili zawodnicy Getafe. Podopieczni Jose Bordalasa pokazują, że piąte miejsce z ubiegłego sezonu nie było dziełem przypadku. Wczoraj wygrali czwarty mecz z rzędu 3-0 odprawiając Walencję i są już na trzecim miejscu w tabeli. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Zagraliśmy świetny mecz ze znakomitą ekipą. Kontrolowaliśmy spotkanie od początku do końca i gratuluję moim zawodnikom tak kompletnego występu. Mówił trener Bordalas. Wyczekiwane i ważne zwycięstwa odniosły ekipa Atletico Madrid i Levante. Atletico 1-0 wygrało z Granadą i choć ich gra była daleka od ideału, ten wynik pozwala utrzymać im się w szerokiej czołówce. Levante ostatnio w lidze wygrało przed świętami, więc wczorajsze 2-0 z Leganes było jak zagubiony świąteczny prezent. I przynajmniej na jakiś czas daje im znowu trochę spokoju w środku tabeli. Na pozostałych stadionach Deportivo Alaves lepsze 2-1 od Eibaru, a w pojedynku Realu Valladolid z Villarrealem remis 1-1. Na zakończenie 23. kolejki szukająca formy, stylu gry i wyników Barcelona powalczy na trudnym terenie w Sewilli z Betisem. Początek spotkania o 21.00. Na trzeciej stronie medalu Mateusz Foremniak. Bardzo dziękujemy Mateuszowi, a teraz proszę Państwa prośba ze strony naszego słuchacza. Chciałbym prosić o parę słów na temat meczu na szczycie w lidze portugalskiej Porto z Benfiką. Tego nie będzie raczej w podsumowaniu. No, dosłownie parę słów, drogi panie. Porto-Benfica 3-2. Zacięte spotkanie, dużo emocji i Porto w tym momencie zmniejszyło dystans do Benfiki na 4 punkty. To ważne zwycięstwo portowców. A czy są emocje przy Łazienkowskiej? Tam jest Jan Kałucki, Legia gra z ŁKS-em. Są emocje, jest szok. 65. minuta. Łukasz Piątek, to on strzelił gola dla łódzkiego klubu sportowego. Przez jakiś czas nie było wiadomo, kto trafił do siatki Legii, bo wszyscy byli zajęci przecieraniem oczu ze zdumienia. Łukasz Piątek, asystował mu Michał Trąbka. Szok w Warszawie do 53. minuty. Legia Warszawa była na pierwszym miejscu w tabeli, a ŁKS na ostatnim. Piłkarze z Łodzi zatańczyli w polu karnym. Trąbka ograł Karbownika, podał do Piątka, a ten trafił do siatki. Ostatni raz ŁKS wygrał w Warszawie w 98. roku i wszystko wskazuje na to, że dzisiaj też wywiezie punkty, ale no nie, poczekamy jeszcze na ostatni gwizdek. Jest 66. minuta. To jeszcze spójrzmy na to, co działo się w Anglii. Sheffield United jest już na 5. miejscu w tabeli. 2-1 pokonało Bournemouth, a wczoraj Everton wygrał z Crystal Palace 3-1. Elżbieta Różycka, Mateusz Fusiarz, Michał Jakubik oraz Adam Malecki i Michał Olszański. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Ze sportowym duchem życzymy Państwu wielu sukcesów. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Może coś powiesz, czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież, nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę, pozostaje odejść. Fakt. Autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. W Hollywood po raz 92 wręczone zostaną nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. A w Trójce już po raz 24 zapraszamy na Noc Oscarów. Będziemy oczywiście kibicować filmowi Jana Komasy Boże Ciało, nominowanemu w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W audycji również rozmowy z innymi twórcami, prezentacja nominowanych filmów oraz bezpośrednie relacje z Los Angeles.